En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, regeringen har lavet en aftale, hvor man om nødvendigt vil fordele elever på landets gymnasier ud fra deres forældres indkomst. De fleste blå partier er imod, fordi det strider imod det frie skolevalg, men Dansk Folkeparti er med i aftalen, da partiet ønsker et opgør med ghettogymnasier. Debat imellem undervisningsordførerne Marie Krag fra Dansk Folkeparti og Mette Thiesen fra Nye Borgerlige her til sidst i denne første time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal også lave en hurtig gennemgang af stort og småt på den indenlandske politiske scene, når vi om sådan 20 minutter ser nærmere på, om der er en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og det er I lytter som altid meget velkommen til at deltage i, og I gør som altid. Det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her er der selvfølgelig også rum for kommentarer og spørgsmål. Men nu blander vi så op for dagens første debat i det her EM-pyntede studie, ja. Og det står imellem Socialdemokraternes udlændingeordfører Rasmus Stoklund. Velkommen til. Jeg fornemmer, at du også er grebet af stemningen her. Og... Ja, det er utrolig flot, og ikke mindst den generede landsholdstrøje, hvor I har fået forskellige journalister til at skrive under på trøje. Det er rigtigt. Meget stemningsfuldt. Ja, vi bortlodder den til børnehjemsdagen lejlighed. Ja, hvem vil ikke gerne have skal nok gå for et højt bud. Og Thyssens underskrift. Ja, det er det. Nå, men velkommen, og tak, fordi du endnu en gang har taget turen fra borgen til boksen her i Pilestræde. Og så skal jeg også byde velkommen til... Kristendemokraternes foreløbige enlige folketingsmand Jens Rohde, der skulle være med os på en telefon fra det solbeskinnede Bornholm. Er det korrekt? Ja, det bliver ikke smukkere, end det er her. Og ja, det er helt forkert sted, drenge. Er du i Allinge nu? Ja, det er. Jeg står faktisk på partiscenen og skal... Her på partiscenen, det lyder jo helt sygt. Okay, altså. Så vi må hellere skynde os lidt. Strammere krav til asylsøger for at opnå permanent opholdstilladelse. Det får færre i arbejde. Effekten er til sygelandet stik modsat end det, der var politikernes hensigt med de regler, VK-regeringen indførte i 2007, hvor kun 2,5 års arbejde på fuldtid udløser permanent opholdstilladelse. Det fremgår af en undersøgelse lavet af Rockwool-fonden og Rasmus Stoklund. Det her med, at man har sådan nogle stramme regler, at det får færre i arbejde. Giver det anledning til at ændre reglerne, så vi får nogle flere asylsøgere i job? Nej, det synes jeg ikke, det gør, fordi jeg synes, der er et eller andet ved hele præmissen for den diskussion, der er lidt underligt, som om, at det er et spørgsmål om, hvorvidt man har lyst til at arbejde, hvis man synes, incitamenterne er gode nok. Altså, de her folk, de skal selvfølgelig i arbejde, så længe de er i Danmark. Når de så ikke har behov for at være i Danmark længere, fordi de ikke har behov for beskyttelses mere, så skal de sendes hjem. Og derfor er det jo ikke sådan et spørgsmål, om man har lyst til, eller man synes, man har et incitament til at komme i arbejde. Det er jo et spørgsmål om, at vi så ikke har haft nogle systemer, der er gode nok til at få folk i arbejde og sætte de krav, der skal være. Altså, vi har jo fremlagt det her forslag, som nu skal der være nogle mere konkrete forhandlinger efter sommerferien, men altså i daglig tale kaldet 37 timer i et forsøg på at introducere sådan en lønmodtagerlogik, hvor man i stedet for at få udbetalt en check passivt, hver gang der er gået en måned, at man så kommer ind på et eller andet program, hvis man ikke selv kan skaffe sig et arbejde, og det så kan være sammensat af sprogundervisning, aktivering, nyttejob eller andet, og så får man udbetalt en ydelse afhængig af, hvor mange timer man har leveret. Hvad siger du, Jens Rohde? Det samme spørgsmål til dig. Ja, altså jeg mener jo helt klart, at vi fejler, når vi ikke ser mennesker som en ressource, og ikke prøver at skabe nogle integrationsincitamenter. Altså, det var jo faktisk meningen med alt det, vi gik i gang med tilbage i nullerne. dengang Anders Fogh Rasmussens regering kom til. Men så er der jo kommet et paradigmeskifte, og nu kan jeg jo så høre, at Socialdemokraterne sådan set abonnerer på det der paradigmeskifte. Det fortæller jo meget godt historien om det, som Mette Frederiksen selv sagde i gamle dage. Jeg er lige i gang med at lave radio, så kan du ikke stå og tale til mig? Undskyld. Ja, det er okay. jeg har jo informeret hende om, at vi er i gang med radio. Okay, men du må godt lige rulle sætningen op igen, for jeg tabte lige tråden. Mette Frederiksen. Men Mette Frederiksen, hun sagde jo tilbage i 2001, at hver eneste gang, at vi går et skridt mod højre, så går de andre to skridt mod højre. Og derfor kan vi aldrig vinde den kamp. Og derfor synes jeg, at Socialdemokraterne, de skal til at prøve at overveje, om de tror, at de kan vinde den kamp ved altid at gå et skridt mod højre, og så lader de andre tage to skridt mod højre, og på den måde flytte midten i dansk politik så langt ud til højre, at vi næsten ikke kan være i det længere. Vi er nødt til at se mennesker som ressource og gøre noget ved de ting, der forhindrer dem i at bestille noget og være en ressource for Danmark. Rasmus Stoklund, du fik jo faktisk besked af din minister, statsminister, om, at når alle de andre de skulle træde et skridt til højre, så skulle du træde et til venstre. Men det kan vi vel ikke regne med, at du gør i den her sag, vel? Jeg synes ikke helt, at det er meningsfuldt at stille det op, som om, at det her det er et spørgsmål om højredrejning. Jeg synes sådan set, det er en... hvad der burde være sådan en rimelig udtalt konvention om, hvordan man opfører sig, når man er gæst et sted, at man så bidrager med det, man kan. Altså, hvis mit hus brændte, og jeg fik husly hos en ven, og han sagde, du kan sagtens lige bo her, indtil vi finder noget andet til dig, men du kan ikke blive her til dine dages ende, så tror jeg ikke, at det vil blive accepteret som en legitim undskyldning. Sag, så er der ingen grund til at hjælpe med at tage opvasken, fordi jeg skal jo alligevel flytte om 14 dage. Altså, der er et eller andet der med logikken og hele præmisserne for den her diskussion, som jeg ikke rigtig anerkender. Altså, man bidrager selvfølgelig med det, man kan, når man er gæst i et land og kommer som flygtning, og så rejser man hjem igen, når man ikke har brug for beskyttelse mere. Og hvad siger du til det? Det er jo ikke noget nyt synspunkt, det her, som Rasmus Stoklund tegner op her, Jens Rode. Ja, det er lige før, jeg tror, du også selv abonnerede på det på et tidspunkt. Tager jeg fejl? Ja, det gør du faktisk. Nå, okay. Det gør du faktisk. Jeg har aldrig nogensinde abonneret på det der paradigmeskift. Altså, det er jo banalt. Og det er jo også en smule patetisk at begynde at sammenligne det med, at din nabos hus brænder, og så skal du hjem og bo i dit eget hus, når du er færdig med at blive genhuset hos din gode ven. Altså sådan fungerer verden jo ikke, i og med at for eksempel krige, de jo varer ofte 5-10 år, og der kan gå meget, meget lang tid, hvis man er ansvarlig, indtil man overhovedet kan blive sendt hjem igen. Og derfor er man nødt til at give folk en tilværelse. Altså, jeg synes, det er perverst at sætte menneskers tilværelse på hold på den måde i mange, mange år. Derfor kan vi lige så godt sørge for at prøve at udnytte dem som en ressource. Altså, i mine ører, der lyder Rasmus Stoklund og Socialdemokratiet jo i dag fuldstændig som når man læser Mogens Glistrups bog fra 1991, der hedder De Fremmede. Dengang, der lavede jeg selv en debat med Mogens Glistrup og den derværende fremskridtsmand på Brugsgaard, som sagde, at de der synspunkter, de er simpelthen så langt ud, at det ikke engang Fremskridtspartiet kan stå indenfor. I dag der er det blevet mainstream i dansk politik, og det er et kæmpe problem. Jens Rode, det er jo også noget med, fordi problematikkerne i Danmark er blevet nogle andre. De var på Glistrups tid, der var han næsten ene om at snakke om, at muhammedanere var et problem, ikke? Jamen, det ved jeg ikke, om problematikkerne er anderledes. Dengang, der var der 78% af alverdens flygtninge, der befandt sig i nærområderne. I dag er det 88% af verdens flygtninge, der befinder sig i nærområderne. Og vi hører så til dem, der med regeringen i front siger, at vi vil tage mindre og mindre ansvar. Og vi abonnerer på et paradigmeskift, som sætter menneskers liv på hold, hvor de så skal parkeres et eller andet sted i et eller andet center, selvom de ikke har gjort andet end at være flygtninge. Og så skal vi ikke udnytte deres ressourcer andet end at smide dem i nogle nyttejobs. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke prøver at se på, om der er en ressource her at hente, og at folk ikke kan få lov til at kvalificere sig til at blive en del af det danske. Og det kunne jeg godt tænke mig, at du har forholdt dig til, Rasmus Stoklund, fordi noget tyder på i Rockwool-fondens analyse, at den her stige, man kan kravle på, der er det første trin, det er simpelthen for højt. Det sådan læser jeg den analyse. Var det ikke en idé, at man satte trappetrin lidt længere ned, som gav folk nogle incitamenter til at arbejde? Så er det godt, at du siger, at jo, men de bliver nødt til at række ud efter det første trappestil. Men hvis det nu er for lavt, er det ikke politik, som I Socialdemokrater burde lave det? Og ændre på det? Jamen for det første, så mener jeg ikke det rigtige, når det bliver sagt det her med, at det er spørgsmål om at sætte folks tilværelse på hold. Altså, det er ikke sådan, at ens tilværelse på hold, hvis man skal gå på arbejde, og den er i fuld forlor, hvis man får lov til at rende rundt på en passiv overførselsindkomst forsørgelsesmodel. Og for det andet, så det der med trappetrinene, altså det er jo velkendt, at der er nogle barrierer, fordi mange af dem, der kommer, de de facto er analfabeter, eller i hvert fald enormt lavt uddannet, og har meget dårlige forudsætninger, endda også i deres, på deres eget hjemlandsprog, måske især for nogle kvinders vedkommende, også fordi at man kommer fra kulturer, hvor der ikke er tradition for, at kvinder deltager på arbejdsmarkedet. Og nogle af de steder, hvor det er mest udtalt, det er jo, når man ser på, det afspejler sig også i statistikkerne, ser man på Syrien, Irak, Somalia, Libanon, på beskæftigelsesfrekvensen for dem, altså så ligger den jo på omkring 40, hvor at for den danske befolkning samlet, der ligger den på godt 80. Altså, vi har nogle store udfordringer, men vi har også gjort alt muligt for at prøve at komme det til livs. Integrationsgrunduddannelse. Der er masser af tilbud og muligheder for dem, som har noget virkelyst. Jens Rode, er det ikke dig, der klamrer dig lidt til myten om alle de syriske tandlæger, der kom gående op på motorvejen her, ikke, og siger, det er, at alle mennesker er en ressource. Det lyder smukt, men det er de ikke. Jeg skal lige ganske... Ja, undskyld mig, jeg er lige i gang med en radiodebat. Jeg skal lige svare ganske kort her. Nu er jeg nemlig på her, kan jeg sige. Nå, til, okay, jeg, du, kort, du Steno, kører direkte to. På live-scenen på Bornholm. Men jeg skal bare sige, at jeg er ikke imod, at folk bliver bedt om at bestille noget. Det synes jeg er en ganske god idé. Men vi skal stadigvæk se mennesker som ressourcer og lade være med at parkere dem og udstille dem som bedt mennesker, uanset hvorfra de kommer i verden. Tak for det. Tak. Tak. Tak og hilsen med alle sammen. Tak. Tak derover. Tak for hjælpen. Jeg skulle spørge Jan Korto og Steno. Ja, okay. Jamen. Nej. Tak for nu. Godt. Det var jo skønt, han havde tid til det, og vi får lidt stemning, kan man sige, her ja. I studiet. Man bliver sådan helt gåsehud nærmest. Nå, men Rasmus Stocklund. Er det her endnu et eksempel på, at, at når fagkundskab, Rockwool-fonden er jo ikke sådan venstreorienteret foretagende, sidste tjekket, det er, de kommer med analyser osv. Når der er sådan nogle undersøgelser, der kommer med fakta, man har brugt mange penge på at undersøge det, kloge økonomer, der sidder der og kommer med sådan en ret klar konklusion, så ser vi Socialdemokraterne sige, det, hvis det er fakta, så benægter jeg fakta. Vi vil ikke rigtig indrette vores politik rigtigt. Efter. Kan du bebrejde de mennesker, der måske opfatter det på den måde, at I vil simpelthen ikke bøje i forhold til fakta? Altså holdninger trumfer realiteter altid. Nej, fordi der er jo ikke nogen, der benægter fakta her. Altså jeg har da ikke sat spørgsmålstegn ved Rockwool-fondens analyse, men spørgsmålet er så, hvordan skal man politisk handle på den? Mm. Du kunne jo løse den der problemstilling ved så at sige, fremover der får alle ikke-væsentlige indvandrere, der er kommet til flygtningen fra Stormellemøsten og ikke har haft lyst til at komme ud på arbejdsmarkedet, de får en fast månedlig overførsel på størrelse med, det en nyuddannet gymnasielærer tjener. Så er problemet løst. Så skal vi ikke tænke mere på den her. Det er urealistisk. Det tror jeg også, det er. Men det er bare som policyforslag, er der ikke noget i vejen for det sådan set. Det er jo et politikforslag. Det er jeg så uenig i, og jeg er også uenig i, at man skal sænke barren for at ændre på det her. Jeg synes i stedet for, at man skal prøve at få sendt mange af flere af de her mennesker hjem. Vi skal oplyse om repræsenteringsindsatsen. Vi skal sørge for, at der stilles stærkere krav om, at man selvfølgelig aktiveres og kommer i gang og får noget at rive i. Og så skal man forhåbentlig også se flere, der kommer i gang med en integrationsgrunduddannelse. Det kender jeg mange positive eksempler på. Senest, der besøgte jeg et AMU-center i Roskilde, hvor de havde haft en meget stor succes med, jeg tror det var 12 syrere, som var blevet buschauffører, hvor man havde fået matchet et busselskab med den her uddannelsesforløb, og så var de sådan set kommet i gang og arbejdede i dag som buschauffører i Holbæk, tror jeg det er. Det er jo en fin solstrålehistorie, et fint eksempel på, at den løsning parterne lavede i form af integrationsgrunduddannelsen, den sådan rent lavpraktisk er med til at få de her ting på skinner. Ja, jeg skal lige sige her nu, at mens du står og taler her, Rasmus Stocklund, så har du måske kapret én stemme. Det er nemlig Morten Brun, der skriver, at lige før man bliver socialdemokrat. Mon ikke Morten Brun, han har stemt på Dansk Folkeparti sidste gang. Det, tror jeg, men det er jo meget også det handler om. Det er alle de her spørgsmål. Det handler om at fastholde, at Socialdemokraterne er en garant for så stram en udlændingepolitik, at de andre det er ikke får et ben til jorden. Jamen, men Torben, der er du blevet for meget politisk kommentator. Altså, I ser, lyder det som om politik som spil her. Altså, jeg ser som politik som løsning. Det drejer sig ikke om at kapre stemmer for hinanden. Hvis vi kan lave en aftale med også Dansk Folkeparti om nogle udlændingepolitiske ting. Synes, at du har ret. Og jamen, jeg er altid glad for også, fordi det er der ikke så mange, der synes. Der er mange, der skriver sure ting til mig, så jeg er altid glad for den slags. Men Rasmus Stoklund, sagen er jo bare, at den her regel spiller for lidt. Altså, vi får ikke flere asylsøgere i job. Altså, nej, men det skal man vel gøre noget ved. Altså. Men det vil, men jeg er kun interesseret i, at man får noget politik, der virker. Altså, okay, det er jeg glad for. Og det, men der virker, ting. Det er jo nation branding. Og der må man sige, at det er jo noget ud til, at selv i den fjerneste afkrog i verden, der ved en, der kunne finde på at bryde op og prøve at komme til Europa og sige, Danmark? Nej. Vi er helt på højde med Orbán og Polen og de andre. Ikke? Og det må jo være strålende. Jamen, altså, du har ret i, at når man ser på, udover at det generelle asylansøgertal til Europa har været faldende, så har du også ret i, at den relative fordeling, den er sådan set i Danmarks favør, at der er kommet færre til Danmark nu i forhold til de andre lande, i forhold til da vi var tilbage i 15 og 16, hvor at vi jo var et af de lande, der tog imod relativt flest i forhold til vores størrelse. Det er du jo ret i. Det andet i forhold til rapporten der, igen vil jeg gerne understrege, jeg benægter jo ikke resultaterne i den. Jeg synes, der er to ting at nævne. For det første, der er meget stor forskel på nationaliteter, altså hvor i verden kommer flygtningen fra. Generelt kan man for eksempel se, at jugoslaver og iranere, de har klaret sig relativt godt i sammenligning med for eksempel somalier og folk fra Libanon, det er så også tit statsløse palæstinenser, som klarer sig mere dårligt. Og der er forskel på, hvornår forskellige grupper af flygtningen er kommet til Danmark, og hvordan de så har klaret sig. Det er den ene del. Den anden del er, at det er jo ikke sådan, at vi ikke siden den periode, hvor de her tal er indsamlet, og hvor det her har fundet sted, at der så ikke er sket andet. Altså, vi har for eksempel oprettet en hjemrejsestyrelse. Vi har nu styrket repatrieringsordningen. Vi har et klart mål om at håndhæve den del af paradigmeskiftet, der handler om midlertidighed. Det er Udlændingsstyrelsen i fuld gang med at se på en række syrers opholdstilladelser for, om de kan sendes hjem. Så på den måde, så er målet jo ikke, at den her gruppe bare sådan skal blive ved at være her, og så skal blive ved at være på overførselsindkomst til evig tid. Målet er jo, at en meget stor del af den skal sendes hjem. Jamen, det bliver vel ikke klarere. Vi siger tak til Rasmus Stoklund for at gøre tingene så klare som muligt. Så må du have en fortsat god dag på Christiansborg. Ja. Tak i lige måde. God tur til Bornholm. Tak skal du have. Ja, så har vi jo en stund alene, inden vi skal snakke gymnasiefordeling, eller fordeling af elevfordeling på gymnasier. Der har jo været, vi har jo fået et frafald i dansk politik, måske længe ventet, kunne man sige. Morten Østergaard har valgt at sige, at han er overgået fra sin status som sygemeldt til at være nu permanent udtrådt af Folketinget. Vi alle kender jo baggrunden for det. Og han har fået et job i det private erhvervsliv hos noget, der hedder Seabrain, hvor han skal være sådan noget klima rådgiver. Og det er jo dejligt, at folk går ud i det private erhvervsliv og kan forsørge sig selv, bidrager til det. Der er vel kun at ønske held og lykke. Alle kunne se, at det var slut med, og han havde også sagt, at han ikke genopstillede sig. Men det er vel altid vemodigt, måske mest for ham selv, at forlade politik efter 20 år, folketing efter 20 år, toppolitik. Og det sker jo på den der helt vilde måde med et fald for tænderne, som jeg i hvert fald ikke havde set. Det var det, tror jeg ikke, der var nogen, der havde andet end dem, der vidste, og som så dækkede over ham, og som, det at vide, At han var fuld af løgn. Altså, det klæber jo stadigvæk til Sofie Carsten Nielsen. Men man kan sige, der er jo skabt en præcedens for, at der er noget opførsel, man simpelthen ikke tolererer. Nogle steder. Fordi vi har jo lige haft en repræsentant for det regeringspartiet, Socialdemokrat, og det er dem, der har svært ved at komme ud af det her, ikke? Og så kan jeg jo sige, at der er godt nok ikke kommet nogen nye sager, men i sidste uge havde Berlingske jo sager med hende, hun hed Hanne Agergaard, som efter 2 dage som praktikant i DSU oplevede det, at, altså, at så kom der endnu en socialdemokratisk slikmund ind i ørerne på hende. Og det er altså bare meget mærkeligt, den der kongerække af folk, der vil slikke folk i ørerne. Hun blev så at sige frankeret. Ja, det må man sige. Og så, eller som Ole Rasmussen skrev i Politikken, der var jeg, må jeg sige, det er lige før, at jeg vil give ham en fidusbamse for det, at Hanne Agergaard spillede denne uges rolle som den oversnavede dame. Og det må jeg sige, altså den oversnavede dame, tak Ole Rasmussen, nej hvor har jeg dog grinet af det indtil flere gange, og jeg kan gå hen af fortoget og eller stå i en vaccinekø og mure mig over den oversnavede dame. Tak for den, Ole Rasmussen, for at ske i ugen i politikken. Altså, og det er jo ikke meget, man hører om den sag yderligere. Det er enormt pinligt. Jeg kan godt forstå, at Socialdemokraterne de vil hellere og tale om andre ting. Og vi nærmer jo os faktisk en også sommerpause for Kort og Steno. Det gør vi. Jeg kan jo allerede nu tease for, at næste uge, der skal vi have årets sommerfidusbamse. Ja. Og det er ingen ringer end min kollega, tidligere... Besserviser-kollega. Ja, på Besserviserne, men også i generelt i klogebranchen, tidligere justitsminister og tidligere formand for det konservative folkeparti, nemlig Hans Engel, som jeg jo tidligere jo har, skal man sige, lagt arm med i Besserviserne. Vi har nu udviklet et meget godt forhold, men der er sikkert nogen, der kan huske det, et legendarisk program, hvor stemningen ikke var helt på toppunktet. Det er det helt bestemt på torsdag, kan jeg sige. Det er det. Hvor Hans Engel, helt uden at vi blander os, tildeler en sommerfidusbamse til en folketingspolitiker, der har gjort det usædvanligt godt. Sidste år var der slet ingen tvivl. Det var Mette Frederiksen, der fik det. I år synes jeg jo nok, det kunne være... Der kan være mange. Der har været en minkskandale, der har været i vejen, der har måske, der gør, at det måske ikke helt oplagt, det er hende, der får den i år. Jeg kan ikke, hvad er det nu sådan, i rundetal? Er det 20 milliarder, den der minksag, den er sat til? Ja, 19 siger man. Ja, 19, okay. Det var en storebæltsbrug kost i gamle dage. Altså, at vi sidder midt i en sygeplejekonflikt. Ja. Og altså, der er jo mange sjove ting at sige om det, men altså, der var jo så nogen, der så sagde, jamen altså... Det som, hvis sygeplejerskerne skulle have det i løn, som de har ønsket sig, så ville det koste 4,5 milliarder. Det vil sige, det er altså en fjerdedel af en minkskandal. Men så skal man selvfølgelig huske, at hvis de skulle have 4,5 milliarder mere i løn om året, så er det jo ikke bare i år. Så vil det jo blive ved i en uendelighed, og sygeplejersken ville så komme op i en helt anden lønklasse. Altså, men det har overrasket mig og mange andre, tror jeg, at en sygeplejerske faktisk godt kan tjene 42.000 kroner om måneden. Det er jo ikke ringe, det er jo ikke sulten slave her. Det er jo en minkskandale, det er jo sådan et indgangsbeløb. Ja, det er det, ikke, jo, men det er godt nok stort. Det er ikke tilbagevendende mareridt, og det samme med en storebæltsbro, og den kan jo så finansieres af brugerne efterfølgende. Det er jo en investering, kan man sige. Men alligevel, minkskandalen kunne finansiere en mega høj lønforholdelse til sygeplejerskerne i 4 år. Sagen er jo, at du har jo en pose penge, hvor du siger, at det er det, vi økonomien kan holde til, at vi bruger på det offentlige ansatte. Og man skal også sige, at hvis man går ud og giver offentlige ansatte generelt en klækkelig lønforholdelse, jamen så vil man jo holde lønfest i det private ligeledes. Og så, hvad sker der så? Jamen, så sker der det, vi får inflation nu, så siger, jamen, det kunne vi jo godt bruge det mere af. Men det vil undergrave dansk økonomi. Mm. Altså, 5 milliarder er ret mange penge. Og så er det jo så, at vi har Enhedslisten, som jo normalt plejer at sige, jamen vi går ind for den danske model, og arbejdsgiver og lønmodtagere, de forhandler løn selv. Ja. Og så ser vi udtalelser fra blandt andet Pernille Skipper, der jo ikke er helt gået på pension, som siger, at man støtter sygeplejerskernes lønkrav. Selvfølgelig fisker man i rørt vande og støtter dem. Ja, ja. Men det er jo... Det er jo hykleri. Altså, hvis man virkelig støtter det, så holder man jo sin mund, altså, og siger, jamen det må gå sin gang og så videre. Og den proces er man jo stadig i. Nu skal der strækkes, og alle ved jo, at der kommer et indgreb. Det ved sygeplejerskerne godt, det ved sygeplejerskerne ledelses godt, men sygeplejerskerne selv har åbenbart bildt sig ind, at de får noget ud af det. Det eneste, de får ud af det, det er, at deres strækkekasser bliver tømt. Ja. Og held og lykke med det. Altså, det er det. Men altså, Enhedslisten er et træde karakter som et fuldstændig økonomisk uansvarligt parti, som den her regering bygger sin parlamentariske basis på. Det er, som det er. Men det er jo altså... Man kan ikke bare dele penge ud. Sagen er jo, at sygeplejerskene skulle jo have taget nogle penge, eller have forhandlet, havde forhandlingsrum, hvor de kunne tage nogle penge fra, eller få nogle, en større del af den pulje, der var givet. Det skulle så gå ud over SOSU og andre i den offentlige ansat, og det har de selvfølgelig ikke lyst til. Der er liv her på, skal vi sige, på vores Facebook-side. Claudia Andersen, hun er der nøjagtigt præcist, som hun plejer med at sige kort. Og husk nu, du skal lave dine 15 minutters hate mod DF og Nye Borgerlige. Ja, og det kommer vi til. Og det, jeg ved ikke, om vi når det i dag, men Claudia Andersen, det er godt, du lytter med for at holde øje med din egen lille statistik der. Og så er der kommet et forslag, fordi det synes jeg faktisk er interessant. Det er jo en meget, meget trofast herre, Olav Overgaard Nielsen, der skriver, at Fidusbamsen skal gå til Sofie Carsten Nielsen for at erklære sig parat til at gå i regering med dansk politiks store håb, Alex Vanopslagh. Ja. Og det er jo faktisk en interessant alliance, der kommer der. En er reform. Jeg synes, det er altså, jeg kan godt forstå, at hun danser den vej, Sofie Carsten Nielsen, fordi hun får hun noget omtale. For det andet, så tror jeg faktisk også, at med den, hvad skal man sige, statslige styring og forelskelse i, at staten styrer alt, der er de radikale jo grundlæggende meget uenige med Socialdemokraterne. Men problemet er jo bare, at alle ved, altså dengang, hvor udlændingepolitik jo ikke rigtig, og retspolitik ikke rigtig spillede nogen stor rolle, der kunne man jo sagtens lave den slags konstellation. Ja. Og det kan man jo sådan set godt. Altså, Nye Borgerlige har jo rent faktisk jo skabt et rum for, at det her kan lade sig gøre. Det skete jo, da, Pernille Vermund sagde til Jakob Ellemann i afslutningsdebatten, tag hende nu på ordet, når hun vil lave reformer. Ja. Og det har jo skabt et rum til, at nu kan Alex Vanopslagh gå hen og sige, jamen jeg kunne egentlig godt tænke mig at lave et eller andet omkring skattelettelser og sådan noget. Og det er ufarligt. Men alle ved jo godt, at lige så snart vi snakker om regeringen, jamen så snakker vi også udlændingepolitik, og så fordufter det lynhurtigt. Jeg skal også bare lige sige, fordi nu, jeg ved godt, at jeg sagde det med de 42.000 kroner, og nu vælter det ind med folk, der siger, at vi ikke ved. Jo, vi ved godt, at de 42.000 kroner, det er ikke bare en grundløn. Nej, det er også pension og feriepenge, og hvad der ellers følger med, og tillæg for weekend og andet. Men det er der jo trods alt også en slags penge, og det vil jeg bare sige som freelancer, der ikke har noget med det at gøre, så vil jeg sige, altså vi er nogen, der tjener mindre end 42.000 kroner om måneden, og ikke har nogen pension eller noget som helst. Vi har, altså det er fint, man har alle mulige holdninger her, ja. Men vi har altså ikke folkeafstemning om og folks løn, fordi så kan alle jo bare sidde og sige, jamen jeg synes egentlig, alle de der grupper, de får for lidt i løn, ja. Osv. Vi har et forhandlingssystem, og det klogeste er, at det har tjent os godt. Og det der vel egentlig er problemet med sygeplejerskerne, de har dårlige forhandlere. Altså det er vel egentlig grundlæggende. Jeg ved altså ikke, altså det skal jeg i hvert fald ikke mene noget. Altså, de er blevet underkendt to gange af deres, som så vælger nogle andre mere militante typer, sådan nogle enhedsliste typer, hvis det er. Altså jeg kan ikke komme med andre forklaringer. Men prøv at høre, det er i hvert fald noget, der optager, for det er Annie Hedegaard, hun er nærmest sur på mig. Hun skriver, jeg troede, du var klogere, Steno, og ikke slugte Cepos påstand. Jamen, Cepos har ikke påstået noget som helst. Alle kan gå ind og se regnestykket. Det er korrekt. Altså, der er jo ikke noget fup i det. Det er korrekt regnestykke. Men fortolkningen er jo rigtig nok. Altså, der er jo lav grundløn. Men alle sygeplejersker kan jo tjene så meget, de vil. Fordi de kan, der er nok rigeligt med arbejde, overarbejde. Ja, det er der. Man kan, og det er jo til at tjene en pæn takst, vil jeg sige. Jeg har noget familiemedlemmer, der også er sygeplejersker. Og de tager jo de der ekstra arbejde, overarbejde. Der er velbetalte jobs, som vikarer og sådan ting. Så det kan jo lade sig gøre. Men altså det der med at fremstille sygeplejere som sulten slave her, og det er synd for dem og sådan noget. Jeg har stor sympati for mange slag, fordi mange sygeplejersker, nu har jeg jo i min høje alder faktisk været en del store forbrugere af sundhedsvæsenet. Og jeg skal love for, at jeg møder faktisk har mødt mange sygeplejersker, og jeg skal love for, at de laver noget, når de arbejder. Det er bestemt. Det er hårdt arbejde, men så er der, vil jeg ikke sige det. Men det er også for SOSU og alle mulige andre mennesker. Ja, men jeg ved ikke, altså, vi skulle slet ikke have åbnet på. Man skal ikke diskutere andre folks løn. Det må de selv. Jeg har ingen problemer med det, men altså, vores regnestykke er korrekt. Ja, men der kommer ikke i hvert fald med min gode vilje nogen som helst fidusbamsemodtager ud af det der sygeplejesnak. Men jeg vil gerne, og det er jo ikke alene om, men der er også en af lytterne, der har nomineret en socialdemokrat til Fidus-bamsen. Og det er, han har, altså, som er blevet nomineret, det er borgmesterkandidat, socialdemokratisk borgmesterkandidat på Frederiksberg, som hedder Michael Windfeldt. Og han bor selvfølgelig på Frederiksberg, men har faktisk sine rødder i Sønderjylland. Og han har i denne her uge begået en kronik i Politiken, som jeg synes har, jeg vil godt lige læse et citat fra den. Og den handler simpelthen om socialdemokratisk kulturpolitik. Den, jeg læser fra den, der han skriver: man hylder håndboldhallen, Liverpool og Brøndby, mens man nærmest sætter en ære i at tale teatret og den snævre scenekunst ned. Man prioriterer populærpop over Puccini. Mit eget parti er desværre med på vognen. Tænk lige på, hvilket finkulturelt arrangement du, som du, kære læser, sidst har set regeringens minister deltage i. Der kommer ikke meget op, men alle har fanget, at ledende socialdemokrater jublede, da Brøndby vandt mesterskabet i fodbold. Hele vejen fra DF over R til Enhedslisten jublede politikere på sociale medier. Folkelighed er åbenbart lig med Brøndby. Må det nogensinde kommer på mode at tage en selfie på vej i det kongelige teater? Tag den. Og jeg synes, det er utrolig velgørende, at der er en fra egne rækker i Socialdemokraterne, som åbner for det her bal med, at altså, han kalder det jo også bøvet provinspopulisme, når man hele tiden går den vej. Og det synes jeg er modigt og gjort, og hvis skal man sige, havde vi siddet i et eller andet sted bag muren, mens at den stod, så ville det her være blevet kaldt for kontrarevolutionær virksomhed. Men jeg vil gerne indstille Michael Windfeldt for kontrarevolutionær virksomhed. Jeg læste den også, og jeg synes jo, som københavner er det velgørende, at der er en københavns socialdemokrat, som jo aspirerer til at blive borgmester på Frederiksberg, og der er de jo meget kulturelle ude på Frederiksberg. Ja, der er ja. Mange teater op på Frederiksberg Allé og sådan noget, og det er kulturborgerskabet bor i på Frederiksberg, så det er jo ikke helt skørt, det han har gang i her. Nej, men det er jo heller ikke forkert. Nej, præcis, men altså mange af dem, de socialdemokrater, der er valgt i hovedstaden, de er jo sådan noget Brøndby Stadion, og det kan ikke være mere arbejderklasse. Det er sådan arbejderklasse kulturen. Yes. Det er det eneste saliggørende, alt muligt andet. Det er sådan noget snobberi. Og det er jo en bølge, som det, er sat i gang af ja. Henrik Sass og regeringschef ideolog Kåre Dybvad og sådan noget. Jeg tror faktisk, at de selv synes, at det er kommet helt ud af kontrol med, at det skal være så ned af snobbene. Det skal være meget Anker Jørgensen-agtigt, men bortset fra... Jamen, Anker Jørgensen var jo ikke sådan der. Bortset fra Anker Jørgensen, han var faktisk højkultur og læste franske romaner og sådan noget, ikke? Så det er jo... Skønt. Vi ser, om der kommer andre fidusbams modtagere eller forslag. Godt bud, men Torben Steno, du har skrevet om folkemødet. Ja, det har jeg, fordi... I din klumme i Berlingske i dag. Det har jeg, fordi at, altså, det er jo her til formiddag, at folkemødet åbner igen efter et års pause. Og det er måske, altså, som det har jeg også skrevet i den der klumme, at det er... For mig, netop når vi snakker om dansk kultur, så er det den smukkeste, største kulturelle landvinding i årtier i Danmark, fordi det er nemlig ikke dumt. Det er ikke en hyldest til, det er ikke en middelmådighedsfestival. Nej, det er en hyldest til det danske demokrati. Og det var frygteligt, at det blev aflyst sidste år, men det gjorde alt. I år er der en eller anden form for folkemøde, som jeg har lidt svært ved at forestille mig, hvordan egentlig skal fungere, fordi der er så mange restriktioner. Man skal have billetter. Man må kun være der i 3 timer. Og alt det der, og jeg vil gerne sige, at de der mennesker, som har stået bag og arrangeret det, altså godt gået, at I overhovedet har fået noget på benene. Og jeg håber, at der kommer noget fornuftigt ud af det, men det bliver ikke det folkemøde, som en anden ting, der er vigtig ved folkemødet, det er de spontane møder. Det er, jeg går den vej ned af der, fordi det kan godt være, at jeg skal ned og have en is eller en fadøl. Gud, så mødte jeg den og den og den og den. Og så den der kulmination, som jeg har oplevet flere gange, det er Hudli Hud, som er det værtshus, der ligger i Allinge, som også har åbent, når der er frost. Og der er ikke et menneske på gaderne i Allinge. Det er det eneste sted, som er der hele året, og der er billigt, og der er proppet fyldt med mennesker. Og det er flaskeøl. Og det er flaskeøl, og det hele, det er, og det er simpelthen sådan... Ja, brun værtshus. Det er brun værtshus. Som hvor mor lavede dem. Og det vil sige, der er intet andet sted i verden, hvor man lige pludselig kan risikere at stå i et selskab, blanding af for eksempel Karen Ellemann, Helle Thorning, Thomas Blachmann, en ubådskyndig tekniker og en skidefuld bornholmer, og have det vanvittigt sjovt. Ja, det var helt exceptionelt. Jeg var faktisk også med i al beskedenhed. Ja, var du med på den samme session? Jamen, det er jo ked af, jeg har talt med en kvindelig ubådsekspert. Ja. Det var jo en, der havde sådan en kommandørkaptajn kasket fra krigsmarine, altså Arno Datsumal, so to speak. Nå, men det var en forrygende aften. Men lyder det meget som om, at det her handler om fadøl og sådan noget. Jeg vil bare sige, der drikkes fadøl, men faktisk mest om aftenen, fordi vi har som regel travlt med alle mulige andre ting, vi går og laver derovre. Men du har ret i det der med at gå spontant ned igennem, og så kigge ind i teltene, se hvad der sker. Og programmet er jo så kæmpestort, så det er umuligt at forholde sig til. Så nogle gange kan jeg bare gå ned og se, er der et eller andet her, der fanger mig? Er der et eller andet, der er spændende her? Hvorfor står der pludselig enormt mange udenfor det der? Eller hvorfor er der overhovedet ikke nogen derinde? Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg ikke kunne finde sted at spise, så sagde jeg, jamen, jeg havde lige købt en pølse. Og så sad jeg og fulgte en faktisk ret interessant debat. Det var der ikke så mange, der synes, der handlede om inkontinens. Inkontinens? Ja, og så tænkte jeg, kan man virkelig debattere det? Så blev jeg da igen glad for at være dansker og være på folkemøde. Så kan jeg virkelig sidde i min frokostpause og spise en Bornholms fremstillet ringriderpølse, som er en sønderjysk ting, mens jeg lytter til en debat om inkontinens. Hvor i verden kan man det? Og det er jo det, folkemødet kan. Altså, og det, altså, man skal, der er så mange, der retter kritik mod det, for at folket ikke er til stede. Det er simpelthen den største løgn, der nogensinde har været, fordi man kan ikke have... Man kan ikke have 42.000 mennesker rendende i Allinge. Altså, det er lige så meget som hele Bornholms befolkning, der er i Allinge. Det kan man ikke, uden at der er en enkelt eller to repræsentanter for folket. Men det bliver meget, meget spændende at se, hvad der er i år. Så skal vi diskutere regeringsbeslutning om at kunne fordele elever mellem gymnasierne landet over via forældrenes indkomst, blandt andet sådan, at der bliver større diversitet og samtidig forhindre, at der opstår flere ghettogymnasier med massiv overvægt af elever med muslimsk og i øvrigt indvandrerbaggrund. Det var sådan, at de fleste blå partier var jo imod den aftale, ja. Bortset fra Dansk Folkeparti. Og vi kan lige så godt være ærlige. Mette Thiesen er her nu for Nye Borgerlige. Hun er ikke for Dansk Folkeparti. Nej. Hun er noget, der minder om det på nogle ganske få punkter. Men Marie Krarup er på vej hen, og I har været til et arrangement sammen, ikke? Jo. Så du ved ikke, hvor hun er blevet af? Nej. Hun blev tabt på vejen. Hun blev tabt på vejen. Nå, men det, så får du jo en solo her, indtil hun dukker op. Men sagen er jo, at Dansk Folkeparti, de var med den aftale, og det kan du selvfølgelig ikke svare på, Mette Thiesen fra Nyborg. Men velkommen til programmet under alle omstændigheder. Hvad er egentlig problemet med at fordele de her? Vi har jo, der er jo et erkendt problem, kan man sige, og det går ud fra, at du også ser... Og nu har regeringen prøvet at lave den her løsning her. Hvad er det, du ikke bryder dig om ved den her løsning? Jamen altså, det jeg ikke bryder mig om, det er, at man vil lave den her tvangsfordeling af elever på baggrund af det her, som du selv siger. Jeg tror ikke, der er nogen, der ikke anerkender, at der er et problem. Det er sådan set bare, hvordan vi kommer hen til at finde en løsning. Tvangsfordeling, hvis man kigger på hvad skal man sige, det evidens, der ligger på området, så er der intet, der taler for, at en fordeling af elever vil gavne noget som helst, hverken fagligt niveau, trivsel, integration eller noget som helst andet. Så det argument har jeg i hvert fald svært ved at se, at man kan bruge i den her forbindelse. Og grundlæggende set mener vi jo heller ikke, at man skal straffe de mange for at ramme de få. Vi har i stedet for lavet en lidt todelt måde, vi ser, hvor man kan i hvert fald komme langt hen ad vejen med at løse den her problematik. Og selvfølgelig er det jo et spørgsmål om udlændingepolitik, at der er ført en forfejlet udlændingepolitik igennem årtier, og den skal løses fra bunden. Okay. Men den todel, altså den anden del af det er jo også, hvis man taler helt konkret på gymnasieområdet, jamen så handler det jo også om, at vi simpelthen skal sætte barren højere og sikre, at snittet kommer til at ligge på omkring 7, fordi så vil man også, vil det være dem, som er virkelig motiveret for at komme på gymnasiet, som kommer ind, og dem, som ikke kan opføre sig ordentligt, de skal selvfølgelig smides ud. Okay, så færre i gymnasiet, det er i hvert fald én løsning. Det er så meget, forstod jeg i hvert fald. Så det er realistisk, hvis man beslutter sig for det. Mm. Okay, Marie Krav, jeg har fået at vide nu, at du er med på en telefon. Det er jeg, ja. Okay, velkommen til ballet her i butikken. Nu, jeg går ud fra, at du måske hørte noget af det, Mette Thiesen sagde, men ellers så tror jeg, at du ved godt, hvor hun står henne. Ja. Men hvorfor er Dansk Folkeparti, hvorfor synes I, det er sådan en god idé, det her? Vi synes, det er en god idé, fordi vi ønsker at undgå, at danske unge kommer i mindretal på noget gymnasium. Det er det, det drejer sig om. Men vi synes også, at man skal hæve adgangskravet. Det har vi jo plæderet for i mange år, og vi synes også, at vi skal hjemsende langt flere. Jeg skal lige høre, om lyden fungerer, fordi det lyder som om, der er mange på den her lille. Ja, det fungerer rigtig fint. Der er bare nogen, der borer i baggrunden, men det har ikke, det kan vi ikke gøre noget ved. Så jeg forstod det. Nej, det er ikke det. Der er nogen, der taler også. Okay, okay. Men altså, vi synes, at det, der er vigtigt, er at sørge for, at der ikke er nogen danskere, der kommer i mindretal på et dansk gymnasium. Og det er det, som denne her aftale den sikrer. Men der er jo også det her med, at man skal tvangsfordele efter forældrenes indkomst. Det er I jo også med på. Hvorfor det? Men der er ikke tale om nogen tvangsfordeling. Altså, der er en tvangsfordeling i dag, hvis du vil bruge det ord, via adresser. Okay. Altså, i dag får 90% af gymnasieeleverne opfyldt deres første prioritet. Ja. Med det andet system, så vil 84% få opfyldt deres første prioritet. Okay. Okay. Så det er en meget, meget, meget, meget lille andel, og det er jo først og fremmest muslimske elever, som vil blive forhindret i at rejse langt for at samle sig på gymnasiet, som så bliver muslimsk domineret. Så det vil sige, at alle de her stakkels mennesker oppe i Gentofte og Rungsted og sådan et sted, hvor jeg bor, de behøver slet ikke være bekymrede, det er ikke det, man kommer til at gå ud over. Er det det, du siger? Ja, altså hvis konservativ havde orket at tale med sine vælgere, i stedet for bare at komme med propaganda imod os andre, men så havde de faktisk været i stand til at forklare aftalen, så jeg tror selv Nordsjælland ville støtte den. Okay. Fordi det, de går ud på, er jo, altså, at i Gentofte, der får man på nogle gymnasierne en stigning fra 3-5% på antallet af ikke-vestlige elever. Oh. Og et sted får man fra 5-7 eller 5-8%. Så det er jo meget, meget, meget lidt, der sker. Det er jo til at klare. Til gengæld kan man så redde nogle andre gymnasier, hvor det slår rigtig slemt til. Fordi det, der er det, som det er nødvendigt at stoppe, det er, at muslimer rejser meget langt for at samle sig på sådan nogle gymnasier, som bliver muslimsk domineret, hvorefter danskerne flygter. Og det er det, som vi har set ske i Hvidovre og Herlev. Selvom der ikke er 50% indvandrere i Herlev og Hvidovre, så er det alligevel blevet magnetgymnasier for muslimer. Og grunden til, at de kan gøre det, det er, at der er ikke frit valg i dag, men hvis et gymnasium mangler elever og ikke kan få opfyldt sine grundpladser, så må sige, så tager de alle ind. Mm. Og lige så snart der kommer for mange muslimer, og det er omkring 20%, så flygter danskerne, og så bliver der ekstra pladser, og så kan muslimerne samle sig på enkelte gymnasier. Og så vil de fleste forsøge at flygte, men eftersom der netop ikke er frit valg i dag, du kan ikke komme ind på en overansøgt dansk skole, selvom du gerne vil, så bliver der nogen tilbage. Der bliver nogle danskere tilbage, som så bliver mindretal. Og det er ikke, efter vores mening, okay. Og det er dem, vi vil hjælpe ved at lave denne her fordelingsmekanisme, som gør, at man stort set kommer til at gå i skole med dem, man bor sammen med. Okay, Mette Thiesen, du skal også sige noget. Der er slet ikke grund til at være bekymret, fordi det er jo ganske få, og det er faktisk mere mod, som man siger, elever med anden etnisk herkomst end dansk, der skal flytte, så det er jo ikke noget problem, tilsyneladende. Nej, og man løser faktisk... Jeg kan sidde og smile lidt af, at tilsyneladende så har samtlige partier i blå blok, undtagen Dansk Folkeparti, misforstået, hvad der er ideen med hele den her aftale, fordi vi er jo sådan set ret enige om, at den her tvangsfordeling er vi ikke interesseret i. Men grundlæggende set, så handler det her jo om at der er nogle specifikke gymnasier, hvor man har nogle problemer, og det anerkender vi sådan set alle sammen, men at man begynder at lave den her tvangsfordeling for at løse det problem, jamen det synes vi overhovedet ikke er en rigtig løsning. Vi synes ikke, at regningen for årtiers forfejlede udlændingepolitik skal efterlades i teenageværelset. Hvad skal man så gøre? Jamen altså, som jeg startede med at sige, så kan man i hvert fald starte med at sætte karaktersnittet op. Hvis du sætter det omkring 7, så vil du kunne se, at gennemsnitskarakteren for eksempelvis indvandrere og deres efterkommere, den ligger faktisk under der. Så der vil man i hvert fald komme et stykke vej. Men der er ikke noget politisk flertal for så det. Nej, men det er den rigtige løsning, mening. Okay. Så hvad hedder det? Og derfor så skal man selvfølgelig også sikre, at dem, som skaber utryghed på de her gymnasier, de her hovedsageligt uopdragende indvandrerdrenge, de skal selvfølgelig smides ud. Og så handler det jo altså også om, at der er en stærk ledelse, som siger, at selvfølgelig skal islam ingen indflydelse have på det her gymnasium. Selvfølgelig skal pigerne ikke. Altså, vi mener jo heller ikke, at pigerne skal gå med tørklæde og så videre. Der er altså, det kan man jo kun glæde sig over blandt muslimske, især piger. Der er jo mange, der klarer sig virkelig, virkelig godt i systemet, og kan du vel ikke, det må du da anerkende. Du snakker så næsten som om, der var ikke en af dem, der kommer igennem systemet her, ikke? Nej, jeg siger bare... Uden at de går på de der rene ghetto-gymnasier, ikke? Jamen altså, det som jeg konstaterer, det er, at vi kan se karakter gennemsnittet for både indvandrere og deres efterkommere. Og så har vi jo en holdning til, at selvfølgelig skal islam ingen indflydelse have på gymnasierne. Det er de fleste enige om. Jeg er i hvert fald også enig. Det handler om, at de her piger med tørklæde eksempelvis, de skal selvfølgelig ikke have tørklæde på. Det skal selvfølgelig forbydes på gymnasierne. Altså, du skal ikke rende rundt med tørklæde og udbrede islam. Nej, men det handler grundlæggende set om, at islam ikke skal have indflydelse på de her gymnasier. Men vi snakker om fordelinger af elever her. Jamen det er, fordi det kommer jo netop af, at man kan se, at de her indvandrergymnasier, der er den her meget massive sociale kontrol osv., og det handler om islam. Indtil man får lavet tøjpolitiet og tøjpolitiske tøjregler, så skal vi jo fordele eleverne, og det er vi taler om her. Er der noget i det her, som Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, hun siger, som du kan tilslutte dig, eller synes du, at der mangler idéer, eller hvad synes du? Marie Krab, undskyld. Vi går ind for, at man hæver gennemsnittet og adgangen til gymnasiet. Det står klart. Det er helt klart. Mm. Og ja, det er så ikke del af den her aftale, fordi det er der desværre ikke et politisk flertal for. Vi går ind for, at islam skal have mindre magt. Derfor har vi jo også fået indført, at der kommer nogle læringskonsulenter, som skal have fokus på religiøs og social kontrol og sikre åndsfrihed i undervisningen. Hvad skal de lave? Det er jo det. Sådan konkret? De skal hjælpe. Konkret, så skal de hjælpe der, hvor der er problemer. Hvis der er religiøs, social kontrol, hvis der er problemer med åndsfriheden i undervisningen, det vil sige, for eksempel havde man jo et sted, hvor, jeg tror det var VUC København, hvor en klasse udvandrede, da de skulle have oldtidskundskab, fordi de ikke ville se på græske statuer, fordi de havde som bekendt hverken tørklæde eller tøj på. Nej, de har i hvert fald ikke meget tøj på. Det var det der gang. Og det, mener jeg, udfordrer åndsfriheden, hvis man ikke kan undervise det, eller ikke kan vise Muhammed-tegningerne. Selvfølgelig skal man kunne det. Og derfor synes jeg, det er vigtigt. Men man kan sige, at den her aftale forsøger jo ikke at løse integrationsproblemer. De er grundlæggende uløselige. Det forsøger at dæmpe problemerne, og så sørger det for, at der ikke er nogen danskere, der kommer mindre fald. Det er det, som den gør. Og der er ikke tale om en tvangsfordeling, som Mette Thiesen tror. Og jeg vil sige, at årsagen til, at at VRK ikke er med, er også virkelig uigennemskueligt, fordi de har jo været med til at forhandle hele aftalen. Så springer de fra i sidste øjeblik, formentlig fordi de ikke magter kommunikationsopgaverne og bange for at tabe. Jeg vil så sige, Marie Krab, de konservative magter en anden kommunikationsopgave lige nu, fordi her i dag, der er Mette Abildgaard, som jo vist nok er politisk ordfører for de konservative, hun er ude med et forslag om, det er jo meget rabiat, at man simpelthen skal lukke gymnasier med for mange. For eksempel Herlev, altså må man ligesom bare sige, jeg ved ikke, hvad lovhjemlen ligesom skulle være, i at sige, nå, der er godt nok mange muslimer her, godt vi lukker det. Hvad siger du til sådan? Vi har jo fået det ind i aftalen, at der skal lukke 6-9 gymnasier i et år, og det synes vi er rigtig, rigtig fornuftigt. Okay. Fordi det jo så betyder, altså, man lukker for optaget i et år. Mette Abildgaard vil lukke fuldstændig. Vi vil lukke for det i et år, og så åbner man det igen. Altså, det vil sige, man springer en klasse over. Så hun sparker en åben dør ind her? Ja, altså hvis hun havde taget med forhandlingslokalet, så havde hun måske fået det igennem. Altså, så ja, det gør hun, og hun spreder en masse forkerte historier om, hvordan systemet er i dag, og hvordan systemet vil være med det nye system, fordi vi har jo ikke frit valg i dag. Nej, og der vil okay. ikke være en højere grad af tvangsfordeling. Det skinner vist igennem, Marie Krarup, at du har en fortid i gymnasiet og faktisk arbejder på sådan et. Ja. Nej, I går altså ikke lige nu. Jeg har orlov. Ja, ja, det ved jeg. Men du har været. For næste valg formentlig. Du genopstiller jo ikke, har jeg læst. Ja, jeg skal tilbage til den her, så det glæder jeg mig til. Mette Thiesen, hvad? Jeg har haft masser af muslimske elever i klasserne. Og det er der også, det kan være en udfordring, fordi de har jo ikke den samme ballast, som danske elever har. Altså, de kender ikke H.C. Andersens eventyr, og der er masser af ordspil, som de ikke kan være med på. Det tror jeg nu også godt, jeg kan finde nogle danskere, der ikke kan. Mette Thiesen, du skal også... Men der er mange ting, vi kender, så selvfølgelig er det da en udfordring. Ja, men det tror jeg, alle anerkender. Mette Thiesen, du skal også forholde dig til Mette Abildgaards forslag om at lukke gymnasier, Herlev Gymnasium blandt andet. Er det vejen frem? Altså... Jeg har tidligere sagt, at det ser vi sådan set gerne på, hvis det er det, der skal være en del af løsningen, men det løser jo ikke hele problemet. Altså, det er jo ikke, altså, det er jo derfor, vi siger det her med karakterkravet. Altså, fordi hvis man virkelig skal gøre noget på det her område, jamen, så skal man jo sikre, at dem, der går på gymnasiet, det er dem, der skal gå på gymnasiet. Og dem, der skaber usikkerhed, social kontrol osv., de bliver værfet ud. Så skal der selvfølgelig være en stærk ledelse. Og jeg tror ikke noget som helst med konsulenter og alt muligt andet løser noget. Det handler om en stærk ledelse, som sikrer sig, at der selvfølgelig ikke er social kontrol, at der ikke er islam, ikke har nogen indflydelse på det gymnasium. Og det er jo sådan særskilt på det område, men det handler jo om noget større. Og det handler jo bare om, desværre, at man kan se en glidebane nu på gymnasieområdet. Regeringen vil gerne videre. Jeg er lidt usikker på, om Dansk Folkeparti også vil den vej. Men hvor man simpelthen begynder at lave fordeling på alle tænkelige områder, fordi man har en idé om, at hvis vi nu blander folk sammen, så løser vi nok de massive og integrationsproblemer, der skal... Og jeg er bare nødt til at sige, at det gør man ikke tværtimod. Og det skal du også lige have lov til at svare på, Marie Krarup, som det sidste. Har I en hemmelig plan om mere fordeling? Er det en del af aftalen, sådan en hemmelig plan, som bliver antydet her? Det er jo fuldstændig fri fantasi. Og så altså, selvfølgelig er der ikke noget af den slags. Men jeg vil også lige sige, det der med at fordele efter karakterer, det løser ingen problemer, fordi der er jo indvandrerpiger, der får enormt høje karakterer. Mm. Og de vil jo stadigvæk have en helt fremmed kultur. Og derfor dur det stadigvæk ikke, at vi får nogle gymnasier, hvor der er et flertal af folk med fremmed kultur. Så det er jo lige meget, om de har høje eller lave karakterer. Det er stadigvæk ikke rimeligt over for de danske elever, at de skal sidde og være et mindretal i gymnasiet. Og der er bare nødt til at sige, at det er et ledelsesansvar at sikre, at det her ikke er. Om det er lille drenge, ja. eller og så er jeg bare nødt til at konstatere. En af gangen. Jeg har bare nødt til at konstatere, at Dansk Folkeparti har skiftet holdning siden 2018. Okay, jeg tror, at man kan... Ja, Marie Krarup. Altså, vi er også med i ghettoaftalen. Altså, vi ønsker at gå ind og skrue på knapperne der, hvor vi kan hjælpe danskere for at undgå at blive muslimsk domineret. Det har vi hele tiden ønsket. Men I stemte imod den del om fordeling i børneområderne. Nu skal vi lige have dannet adfærd. Men vi går ind der, hvor vi kan hjælpe danskerne. Godt, tak for det. Og det er tydeligt for alle, at der er to forskellige strategier at være med i forhandlingslokalet og ændre på tingene der og få indflydelse, eller at være kritisk. Vi ville faktisk gerne have været med i forhandlingerne, og jeg har faktisk bedt igennem ret lang tid om at få lov at være en del af gymnasieforliget, vi kunne ophæve alle mulige grundlovssikrede rettigheder, og så indføre simpelthen konsekvent diskrimination, sådan som at sige, der må kun være 10% muslimer. Jeg går ikke ind for det der med, altså jeg går ind for, at man sikrer, at der er ordnet forhold på gymnasierne, og det som så jeg sagde, altså islam skal ingen indflydelse have, og okay, selvfølgelig skal garanteret gennemsnittet være højere. Det er forstået. Tak skal du have, Mette Thiesen fra Nye Borgerlige, og jeg skal også sige tak til Marie Krarup fra Dansk Folkeparti, som er med os på en telefon. Det var godt, hun kunne være med. Jeg havde regnet med, at hun var med i studiet, men vi fik en god debat alligevel. Godt. Men tak fordi I kom, og hils ned på Christiansborg. Tusind tak. Arne Bak Sørensen skriver om... Nej, det behøves jeg ikke at læse. Nå, du blev nysgerrig, og så turde du ikke læse. Nej, jeg tror, det var også han havde kommenteret. Nå. Det var det så ikke. Der er virkelig, virkelig, virkelig gang i maskinen her. Men, vi har et konkret forslag til ugen for dusbarm, så det skal vi forholde os til. Vi er begge to enige om, at... at ja, altså, vi har nomineret Michael Winfeldt er en udmærket kandidat. Jeg tror, vi skal vel bare sige, at det bliver ham. Skal vi det? Det synes jeg. Der er ikke andre kandidater umiddelbart. Nej, altså det er og, der ikke. Så det bliver en socialdemokrat på Frederiksberg, borgmesterkandidat ja. Winfeldt. Måske den meget sandsynlige borgmesterkandidat, eller borgmester for Frederiksberg, fordi jeg tror de er for svært ved at klare den her gang, de konservative, med den borgmesterkandidat, jeg har, som har været ude i noget i nogle sager i hvert fald, ja. Hvor han jo blevet hængt til tørre som sådan en, der har været sådan lige flink nok til at score kassen i nogle ejendomshandler, hvor han sidste valg jo tordnede mod ejendomsspekulation. Ja. Simon Akke, skal vi ikke Simon sige Simon Akke, og så tror jeg også, en demografisk udvikling på Frederiksberg går imod. Den går imod, der er altså for mange venstreorienterede, der flytter på Frederiksberg, ja. Og det tror jeg bliver svært for dem. Tillykke til Michael Winfeldt i hvert fald, om fidusbamsen gør, at han bliver borgmester på Frederiksberg. Det er nok så meget sagt. I næste time skal vi jo have... Og så må vi hellere advare lidt, fordi det er meget anderledes, end det plejer. Fordi det er et kulturprogram, det er et musikprogram, og mens vi har sendt her på Berlinger, har vi aldrig gjort det, men da vi havde vores 8 år på Radio 24/7, der afholdt vi som optakt til årets folkemøde Festivalen for den politiske sang, altså Cordua Stenos Festival for den politiske sang. Og det er sådan en idé, der er undfanget i den tyske demokratiske republik, som jo forsvandt i 1990. Ja, gudskelov. Der havde man sådan nogle festivaler, hvor man jo sang for hinanden, og der var det sådan, at sangene, de skulle selvfølgelig alle sammen helst pege i politisk i den samme retning. Det kører vi ikke med her, men vi får to politikere i studiet, som hver især skal begrunde, hvorfor at med en politisk begrundelse, hvorfor at de skal eller hvorfor de vælger at spille det musik, vi så skal høre. Og det bruger vi så hele den næste time på. Så indtil da, så lytter vi til et helt utroligt vellykket stykke politisk musik, som jeg også synes samtidig er stor kunst. Og det er faktisk ret sjældent. Og det er Clichés kæmpe hit fra 1980. Militskvinder med tekst af formand Mao Zedong. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.